atanisalia shida yangu. Nani atanisalia kwa tabu yangu? Baba Mungu mimi naomba wewe. Baba Mungu mimi naomba wewe. Mimi masikini nimepotea njia baba. Nisaidie kwa tabu yangu. Nisaidie kwa shida yangu. Nalia nalia tabu yangu. Nalia nalia nalia shida yangu. Nani atanisaidia kwa tabu yangu? Baba Mungu mimi naomba wewe. Baba Mungu mimi naomba wewe. Mimi masikini nimepotea njia baba. Nisaidie kwa tabu yangu. Nisaidie kwa shida yangu. Tabu yangu. Nalia nalia nalia shida yangu. Nani atanisaidia kwa tabu yangu? Baba Mungu mimi naomba wewe. Baba Mungu mimi naomba wewe. Mimi masikini nimepotea njia baba. Nisaidie kwa tabu yangu. Nisaidie kwa shida yangu. Nilikuja kutafuta sikupata, nataka kurudi oni mekosa nauli. Kama nasikia nisaidie baba, Mungu wa dunia unione huruma. Alikuja usiku nikaota yeye, akasema na mimi mtoto wangu, maombi yako nimepata kweli. Thank you. kaba e. Bamoneli na moneli o. Bamoneli. Baluki na baluki e. O baluki. Sibula zo ya kota. Sibula zo ya kota.